chipul încins. Veneau doi drumeți către casă, vorbind despre vestea ce iute s-a întins, când Domnul se apropiase. Ce vorbesc acestea? Iisus i-a întrebat, văzându-i cuprinși de tristețe. Ei necunoscându-l, cu ei l-au luat, vorbindu-i cu drag și blândețe. Pe drum spre Emaus, o, ce frumos era, cu ei, fără să știe, chiar ce știi ce s-a întâmplat, străine ce treci prin cetate. E vorba de un prinț ce a fost mort și a înviat, un nevinovat dat la moarte. O, nepricepuților, zăbavnici și slab, uitați ce au spus chiar prorocii. Hristosul înainte să intre în slava sa, va trece prin chinuri și cruce. Pe drum spre Emaus, drum binecuvântat, plutind parcă pe ape, cu Iisus marele împărat, plutind parcă pe ape, au ajuns în sfârșit și Domnul se făcea că vrea să plece. Rămâi acum cu noi, căci iată s-a înserat, mișcați ucenicii au zis. Intrând Domnul pâinea, a frânt-o și le-a dat, și atunci ochii lor s-au deschis. Drum binecuvântat, cu Domnul stând la masă, ce har, o, ce har minunat. Cu Domnul stând la masă, ce har, o, ce har minunat. Făcu nevăzut, cei doi au strigat cu uimire, cum nu ne ardea inima când ne vorbea și ne copleșea cu iubire. Pe drum spre Emaus, drum binecuvântat, să ai în Iisus împlinire, odihnă divină ceas de răgaz și-o dată în cer poposire. Pe drum spre Emaus, azi te călătorești, acum în fapt de seară, mai poți, mai poți să-l întâlnești. Acum în fapt de seară, mai poți să-l întâlnești.